राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास्य महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 30 नंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता राम पराकृत नमद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्रिकपानये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम् कंसचारूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णौ वन्दे जगद्गुरु वंशे विभूषितकरान्नवनीरदर्वात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमन् आनयो नमस्परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकवयेभ्यो नमः मातृभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। दो दिन से जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार पूछा है कि क्या तुप साधन अर्थात तत्व में है में स्थित होना ये भगवान के सगुण साकार के ध्यान से बढ़कर है क्या? हम सगुण साकार का ध्यान करते हैं और दो दिन से हमने बातें सुनी तो उससे इधर भी रुचि होती है, कहीं ये श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है क्या है, समझ नहीं पाए। भाई मूल में दो चीज नहीं है, सगुण और निर्गुण दो नहीं है, ये बात मैंने कही थी। जो गुण रहे तो सगुण पुण्य कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं तैसे, ये तो भाई मैंने सुनाई थी। जो गुण रहित है सगुण पुण्य कैसे, वो सुन कैसे है, जल हिम उपल, एक तो पानी और एक बर्फ, ये दो चीज नहीं है, एक चीज है। चाहे पानी कह दो चाहे बर्फ कह दो, देखने में पर्थ पत्थर की चलती है और जलती नहीं है। पांच शेर बर्फ हाथ में ले लो हो और जल भी पाव पर भी हाथ में निकलो पांच से बाद में तो दो अधिक है, चीज तत्व एक है। ऐसे सगुण निर्गुण तत्व एक है और रुचि आपकी निर्गुण की है वैसे बढ़ कर रही है, ये नहीं है, ये बढ़कर नहीं है। इसमें सगुण में अरुचि नहीं करनी चाहिए, जो आपका ध्यान है वो ठीक है वो करो, सगुण का ध्यान करो चाहे निर्गुण का करो। मेरे कुछ आदत है सगुण की कम है और निराकार की ज्यादा है, मेरी स्वाभाविक रुचि। इस वास्ते मैं अपनी रुचि से कहता हूँ तो निराकार की बात कहता हूँ, परंतु साकार कम नहीं है। जैसे एक एक एक बात मान लेना एक जान लेना है, एक जानना एक मानना दो है, पर मानना है वो कमजोर नहीं है, जानने से मानना कमजोर नहीं है। जैसे हम मानने माँ बाप को मानते हैं, जान सकते नहीं, माँ को कैसे जाना बाप को कैसे जानोगे, मान देते हैं, पर मानना कम नहीं है। वो मानना भी हम प्रत्यक्ष है ना, हमारे को देखो तो बाप भी ना कहाँ से आए, ये बाप भी ना माँ को कहाँ से आए, मूल में तो बाप है फिर माँ है, पर माँ से जन्म होता है तो शरीर भी पूरा होता है, परंतु किसी को भी याद नहीं है कि इस माँ से हमने जन्म लिया, ऐसा कोई नहीं कह सकता। आप में कोई बताओ, भाई जाओ मैं कोई बताओ, नहीं बता सकते। तो केवल मानना ही है, माँ बाप को जान नहीं सकते, नहीं जानने पर भी मानना कमजोर नहीं है। ऐसे निराकार और साकार दो चीज नहीं है, एक ही तत्व है, उसको साकार रूप से कहो चाहे निराकार रूप से कहो, तत्व एक है, तत्व दो को नहीं, एक ही है। परंतु ध्यान करने वालों को एक ध्यान ही करना चाहिए, दो ध्यान करने में निष्ठा नहीं बनती, निष्ठा बनती एक ध्यान से ही। इस वास्ते सगुण का ध्यान करने वाले सगुण का ही ध्यान करे, बढ़िया कोई निर्गुण बढ़िया हो ऐसी बात नहीं है, बढ़िया घटिया नहीं है। आप निर्गुण सकल का करो चाहे निराकार करो, एक ही तत्व तो है, कोई दो तत्व तो नहीं है, क्या दो तत्व तो नहीं है, एक ही तत्व तो है। कोई ये बढ़िया है वो घटिया ऐसा बात नहीं है, ऐसी संप्रदायों में है, संप्रदायों में साधुओं में ऐसा प्रचार है कि निर्गुण श्रेष्ठ है, सगुण माया में है, निर्गुण जो माया रहते है। अब तो लोगों में प्रसिद्ध है केवल लोग, परंतु हमारे ये बात नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है। सगुण एक कमजोर नहीं है, सगुण और निर्गुण कोई बुझा नहीं है, स्वाभाविक विचार है। जो पहले सगुण पहले निराकार से ही चलता है, अब बात बताऊ आपको, साधक चलता है तो सबसे पहले सगुण निराकार निराकार चलता है। मैं तीन मानता हूँ मानो, एक सगुण निराकार है, एक सगुण साकार है, एक निर्गुण निराकार है, तीन रूप है, तीन रूप याद करो, एक सगुण निराकार, एक सगुण साकार और निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार एक ही है। दूसरी दृष्टि से कहा जाए तो एक साकार एक निराकार, निराकार दो तरह का है, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, ये तीनों बातें समझ लो तीन तरह से, दो तरह से कही मैंने, साकार और निराकार करो तो निराकार है वो दो तरह का है और साकार एक तरह का है, सगुण निर्गुण कहो तो सगुण दो तरह का है, एक सगुण साकार है, एक सगुण निराकार है, निर्गुण एक तरह का है। आप तो ध्यान में आ गया हुआ नहीं तो को कोई कह दो खराब फिर बोलो, ये तीन मैं मानता हूँ, लोग दो मानते हैं, मैं तीन मानता हूँ, सगुण और निर्गुण। सगुण के दो भेद है, एक सगुण साकार है, एक सगुण निराकार है, और साकार निराकार में निराकार दो तरह का है, एक सगुण निराकार है, एक निर्गुण निराकार है, निराकार दो तरह का और साकार एक तरह का, और सगुण दो तरह का, निर्गुण एक तरह का, ये तीन रूप हुए, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, ये तीन रूप हुए भगवान के। प्राय भ्रमण दो का आता है विशेषता से, परंतु मैं उस समय तीन मानता हूँ, तीन तीनों में ध्यान करो, किसी का ही कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, कोई एक नंबर जाए दो नंबर जाएगा नहीं है, एक ही बात है, वो तत्व एक ही है, सगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है, साकार भी वही है, निराकार भी वही है, परमात्मा ही है। उसमें कहा आप कमजोर मत मानो, मेरा वर्णन करने का साकार का कम होता है, निराकार का ज्यादा होता है, और पुष्प ज्यादा वसी पड़ी है, मैंने पढ़ाई भी निर्गुण निराकार ही करी है, इस वास्ते मेरी आदत में निराकार का ज्यादा होता है, परंतु साकार कम नहीं, बिल्कुल मेरी मानता में कम नहीं है। आप सगुण साकार का करो, वही बात एक ही। अब इसमें कोई भेद नहीं है, और वह सगुण साकार उपासक भी मेरी बात सुने तो वो समझोगे ये सगुण का ही वर्णन करते हैं, सगुण या निराकार का वर्णन करते हैं। सगुण दो तरह का हुआ, एक सगुण साकार, एक सगुण निराकार, तो सगुण की उपासना करने वाला समझो, सगुण साकार जी की उपासना करते हो, सगुण निराकार यही वर्ण है, यह समझ लो। एक ही समझो, दो नहीं है, छोटा बड़ा नहीं, बिल्कुल अभाव धारण छोटा बड़ा है ही नहीं। वास्ते कोई भ्रम मत रखो। और ये उपासना शुरू होती है वो सगुण निराकार से ही होती है। उपासना जो शुरू होती है वो सगुण निराकार से शुरू होती है सबकी। सगुण निराकार जो होती है वो सगुण साकार कर लो, फिर निराकार करो, दोनों में चले जाओ। शुरुआत होती है सगुण निराकार से, क्यों निराकार सगुण साकार है वैसे होती है कवरी, तो सगुण निराकार से शुरू होती है। आरंभ आरंभ है, परमात्मा है तो है को मानोगे तो निराकार ही मानोगे, कैसा परमात्मा है ये शब्द पक्की मान लेनी चाहिए। परमात्मा है उस परमात्मा के विषय में है का उपाय ही दृढ़ है, ये दृढ़ करना चाहिए। कहाँ है, कैसे है, किस तरह के है, कोई जरूरत नहीं, इन बातें जरूरत नहीं है जानने की। है का दृढ़ करने है परमात्मा में बिल्कुल सिद्ध है। क्यों कि संसार सब मात्र पैदा हुआ है, ये स्थित होता है, ये पालित होता है, ये इतने का लीन हो जाता है, तो कोई एक ईश्वर इनका सबका संचालक कोई एक ईश्वर है, ये बात दृढ़ रखो, दृढ़ रखो मौजूद। तो ये सगुण निराकार ही दृढ़ता होगी, सगुण निराकार ही प्रसिद्ध हो जाए। तो है परमात्मा, वो सगुण निराकार भी है, सगुण निराकार भी है, तीन रूप में तीन रूप। अब कोई शब्द में आया तो पूछो तरीके दो। साकार और निराकार दो रूप हुए। अब निराकार के दो वेद है, निराकार सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, निराकार दो हुए। तो निराकार से ही पहले शुरू करो, फिर सगुण निराकार होता है, तो कमजोर नहीं है। ये शास्त्र में बहुत सी पुस्तकों में ये आवेगी कि निर्गुण निराकार है वो वास्तविक रूप है और सगुण साकार है कल्पित है, ये माया में है। ऐसा पुस्तकों में बहुत से बहुत पुस्तकों पर आता है, परंतु मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता, मेरे मात्र जस्ती नहीं है, मेरी जस्ती नहीं। परमात्मा कल्पित है, बात मेरे बिल्कुल नहीं चलती है, पुस्तक मैंने पढ़ी हुई है, ये पुस्तक पढ़ी हुई है, पर पढ़ने पर भी हमारे बैठती थी बात, सगुण माया शुरू है। ये मत बहुत प्रचलित है और बहुत व्यापक है, घना लोग इस बात होते हैं, घना लोग इन बात जानते हैं, परंतु हमारे ये जस्ती नहीं बैठती थी बात, ये बात है। अब हमारे नहीं बैठे हम क्या करें, क्या करें बताओ, हमारी जस्ती सगुणी है साकार है। निराकार कुछ करता नहीं, सगुण सब कुछ करता है, सब संसार पैदा होता है। तो रामकृष्ण आदि साकार है, उनकी उपासना निराकार से कमजोर कभी नहीं है, कभी नहीं है, किसी अर्थ में नहीं है, बरबर है। और आप रुचि हो सगुण करो, मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि सगुण छोड़ो निर्गुण करो, निर्गुण छोड़ो सगुण करो, ऐसा कभी नहीं कहता, छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो वो करते रहो, परमात्मा एक ही अनेक तरह के है, संसार रूप में परमात्मा है, संसार स्वरूप भी परमात्मा है, वासुदेव भगवान है, परमात्मा है, क्यों परमात्मा से ही पैदा हुआ है, अरे परमात्मा में ही लीन होगा, मिट्टी से होने वाले बर्तन, चाहे मटकी हो, चाहे घड़ा हो, चाहे हांडी हो, चाहे तावड़िया हो, चाहे ठीवा हो, चाहे शकोरा हो, मिट्टी है। एक मिट्टी से बना हुआ विश्व मिट्टी है, तो एक मिट्टी है। इसने एक परमात्मा ही है, सगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है, साकार भी वही है, निर्गुण भी वही है, वही है। उसमें से एक कल्पित बताते हैं, कल्पित वो हमारे बैठती नहीं, हम कल्पित नहीं कहते, कभी हमने सुना नहीं होगा। सगुण साकार की बात कल्पित है, पर बात कल्पित है। इसको संवादी ब्रह्म, निष्विसंवादी ब्रह्म ऐसा है। उसको मैंने पढ़ी हुई है, उसको ऐसी पढ़ी हुई है, उसको हम ऐसा हुए है। सगुण साकार है वो संवादी ब्रह्म है, वो है ब्रह्म ही है, ब्रह्म संवादी ब्रह्म है, विषमवादी ब्रह्म है। इसे करने में देर लगेगी, सुनने में देर लगेगी, हमें कर देता हूँ। संवादी ब्रह्म, विषमवादी ब्रह्म, ब्रह्म दो तरह का होता है, इसका विवेचन भी करता कर रहा हूँ। कोई विशेष काम नहीं, मेरे पता हुआ। परमात्मा एक ही है, एक में भी मैं भजन ध्यान परमात्मा है इसका ध्यान मैं बढ़िया मानता हूँ, शुभ मानता हूँ, सरलता से जाएगा। परमात्मा है, कैसा है वो भगवान जान, कैसा है परमात्मा, है परमात्मा। इस बात को दृढ़ता पकड़ लेनी चाहिए सब नहीं, परमात्मा है, कहाँ है, कैसे है, क्या करते हैं, इन बात जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। परमात्मा है, परमात्मा सगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है, साकार भी वही है, निराकार भी वही है, वो है ही परमात्मा है। इसमें दर्शन पता रहता है। और शुभ मानता हूँ, शुभ है को शुभ मानता हूँ, बढ़िया बात है रूप से भगवान मान लो, है वो रामकृष्ण के रूप से है, तो रामकृष्ण रूप से है वो परमात्मा है, दयालु है, कृपालु है, ये मान लो बात ठीक है। राम राम जी का ध्यान करो, कृष्ण भगवान का ध्यान करो, कमजोर नहीं हो। ये बहुत प्रचलित है, बहुत माया में है, माया से पैदा हुए है, ये बहुत पुस्तकों में है, परंतु हमारे ही दृष्टि नहीं है, मैं नहीं। माया संसार की है, संसार में है वो, संसार में माया क्या है, परमात्मा को नहीं जानते ही माया है। जो संसार रूप से भी परमात्मा है, ये सब वासुदेव सर्वम सबसे उत्तम बताया कृष्ण। सातवा अध्याय 19वां श्लोक है, सातवा अध्याय का 19वां श्लोक, वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा रूपा, सब कुछ परमात्मा है, सगुण भी निर्गुण भी साकार भी निराकार भी सब परमात्मा है। ऐसे जानने वाले महात्मा की बहुत प्रशंसा है, निर्गुण नारायण गुरुपा उसको बुरा नहीं कहते। गीता उसी महिमा नहीं कहती, न सगुण के विषय महिमा कहती है, कि सबको वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा दुर्लभ, निर्गुण नारायण महात्मा दुर्लभ नहीं कहती, गीता नहीं कहती, गीता का अनुसार हमारी धारणा है, गीता नहीं कहती ऐसा। कई बातें हो ऐसे हो तो एकांत में दर्शन मिलने में, तो परमात्मा है ये पहले पहले परसों है का कारण है परमात्मा है वो सबका कारण है, सभी उसे उत्पन्न सब और लीन होते हैं, उसकी माया में लीन होते, माया से पैदा होते, माया उस परमात्मा की शक्ति है। एक शक्ति माननी ही पड़ेगी, शक्ति को मानना ही पड़ेगा, परमात्मा की शक्ति ताकत एक विलक्षण है, परमात्मा है। कई लोगों ने कहा कि ध्यान का वर्णन करो, तो ध्यान का वर्णन करता हूँ मैं, वो ध्यान का वर्णन करता हूँ आपको, तो आज भी वही करूँ, आज ध्यान का वर्णन आपको अच्छा लगे। तो पूरा पूरा है ये एक नई रेग है, नई संसार है, परमात्मा है या नहीं है, वो ना सुतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत। आधा श्लोक है ऐसा बढ़िया है कि सब शास्त्र पुराण सब की बात करी, ना सुतो विद्यते भाव असत भाव ने विजी अष्ट की सत्ता नहीं मिलती, और सत्ता अभाव नहीं मिली थी, सत का अभाव नहीं होता, सत सत ही है, असत असत ही है। संसार जो है सुख दुख ये असत है, संसार या सुख है, परंतु सुख असत है और दुख दुख ही दुख है, सुख कहने मात्र का है, दुख ही दुख है। परमात्मा में आनंद ही आनंद है, सुख दुख दो नहीं, आनंद आनंद, उसको अत्यंत सुख कहते हैं, अत्यंत आनंद कहते हैं, उसका आनंद है, परमात्मा का आनंद है और संसार का सुख है। सुख है दुख वाला सुख है, दुख का कारण है सुख, सुख दिखता है और फंस जाता है आदमी उसमें। ये संसार का सुख है, ये धोखा धोखा देना, धोखा धोखा सरासरी धोखा है, सरासरी। परमात्मा का सुख आनंद देने वाला है और सदै आनंद देने वाला, धीरे से आनंद सदै। ये भूल से है संसार का सुख है, ये भूल से है, ये कल्पित है, भूल से है। और परमात्मा का तीन बात तीन इच्छा होती है, इच्छा तीन होती है, एक संसार सुख की इच्छा होती है, एक परमात्मा के ज्ञान की इच्छा होती है, एक परमात्मा के प्रेम की इच्छा होती है। प्रेम और ज्ञान और स्मृति ऐसा होती है। तो संसार का जो सुख है ये धोखेबाज है, ये बिल्कुल पतन करने वाला है, नाश करने वाला है, जन्म मरण देने वाला है, जीव का पतन पति करता है। और परमात्मा के समूह का ज्ञान और प्रेम ये सब चीज है। इन दोनों में ज्ञान ऊंचा मानते हैं बहुत आदमी, मैं प्रेम ऊंचा मानता हूँ, इसमें यह फर्क है। गीता प्रेम को मानती है, प्रेम को बढ़िया मानती है, प्रेम की प्राप्ति होने पर फिर और प्राप्ति बहुत चलती रहती। एक बारीक बात और भी है कि तब तो ज्ञान जो होता है उस ज्ञान में पूरा तत्व ज्ञान होने पर भी उसमें थोड़े से अहंकार रहता है। इस बात का वर्णन तो बहुत कम है, ग्रंथों में नहीं आता है, संत बात और सुना है। वो ज्ञान मुक्ति बात नहीं होता, वो ज्ञान है, मूर्खता है, अज्ञान पड़ा है, वो मुक्ति बात नहीं होता, वो होता है विशिष्ट अद्वैत है, ये अद्वैत है, ये शुद्धाद्वैत है, ये व्यवहारिक द्वैत है, अचिंत भेद भेद है, ये मत करने मत भेद करने में कारण होता है सूक्ष्म अज्ञान सूक्ष्म। और प्रेम में जाते हुए ये भेद नहीं रहता, प्रेम में जाते हुए एक हो जाता है। और एक प्रेम है परमात्मा का, एक संसार की आसक्ति है, ये दो चीज है। आसक्ति है पतन करने वाली, प्रेम उद्धार करने वाला है। प्रेम जल्दी समझ में नहीं आता, प्रेम लोग कहते हैं स्त्री पुरुष का प्रेम है, महान आसक्ति है, प्रेम नहीं है, प्रेम का नाम निशान नहीं है। प्रेम में लेना ही लेना होता है और ऐसे जो आसक्ति में लेना ही लेना होता है, अपने लिए होती है, अपने सुख के लिए होता है, वो आसक्ति है। और परमात्मा से आनंद लेना है वो प्रेम होता है, वो सर्वोपरि प्रेम है। कई सर्वोपरि ज्ञान मानते हैं, ये दो बहुत ऊंचे दो समुदाय उसे, एक ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, एक प्रेम श्रेष्ठ मानते हैं। ज्ञान को शेष मानते वाले में उनमें अहंकार थोड़ा रहता है, वो केवल विशिष्टाद्वैत अद्वैत शुद्धाद्वैत अचिंत भेदा भेद आदि मत भेद करने वाला होता है, ज्ञान वाद नहीं। वो प्रेम में नहीं होता क्या? वो प्रेम नहीं हुआ, प्रेम में नहीं हो तो उसमें फिर रसास्वादन, प्रेम रसास्वादन कैसे होता है? रसास्वादन होता है वो प्रेम से होता है। प्रेम में दो बात होती है, एक प्रेम में रसादन होता है, रसादन होते होने से ही प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है। जीव और ब्रह्म की एकता, एकता होने में तत्व ज्ञान हुआ, तत्व ज्ञान से उसका प्रेम हुआ, उस प्रेम में अहंकार नहीं रहता। अहंकार नहीं रहने पर भी परमात्मा को प्राप्त हुआ है वो जीव में थोड़ा भाव रहता है, थोड़ा अहंकार भाव रहता है। उस भाव से दो बात होती है, उस अद्वैत में कभी वो अपनी भाव की तरफ देखता है जीव अपनी तरफ, तब भगवान से भेद मालूम देता है, और भगवान की तरफ देखता है तब भेद मालूम देता है। ये दो चीज होती है प्रेम में दो चीज होती है। और अद्वैत अद्वैत है जो रहता है, अद्वैत बना मिटता नहीं, वो तो रहता है, दो भाव है, कभी अपनी तरफ रहता है कभी परमात्मा की तरफ रहता है, कभी अपनी तरफ रहता है तो कभी मानता है परमात्मा रहता है तो चुप हो जाता है। वो कभी और दो होने से प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है, उसमें दो भाव होते हैं, कभी अपने तो बस भाव आता है तो प्रेम अनुभव में तो हमें कोई फर्क नहीं होता, वो मुक्त अवस्था में है। तो रसास्वादन करने के लिए दो होते हैं, भक्त्यर्थम कल्पितम रहितम। तो मैं कल्पितम नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि सुंदर, वो कल्पित है मूल में, उसी जगह मैं स्वीकृत कहता हूँ भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि सुंदर, मैं कल्पित नहीं कहता, उसमें कल्पित है मूल में, श्लोक में कल्पित है भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैत आदि सुंदर। मैं कहता हूँ भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि सुंदर, वो कल्पित ही स्वीकृत है मूल मूल में, वो पुस्तक कल्पित है, वो पुस्तक देखिए बहुत सुंदर पुस्तक भक्त स्वीकृत नहीं तो अद्वैत आदि सुंदर हो, अद्वैत से भी सुंदर है वो, मैं कल्पित नहीं करना स्वीकृत, कल्पित भी देखे स्वीकृत नहीं था, कल्पित नहीं है, कल्पित एक रेशमी के तरफ जाएगी, वही छंदो भंग कुछ है, वही छंदो भंग वगैरह कुछ नहीं है, छंदो भंग नहीं है। भक्ति धर्म स्वीकृतम नहीं था अद्वैत आदर्श, उस श्लोक में वो ऐसे कल्पित हम गए था, कल्पित की जगह स्वीकृत नहीं था, भक्तर्धम स्वीकृत गई तो अद्वैत आदेश कल्पित ऐसे प्रश्न आता है का ध्यान बहुत सुगम है और बहुत बढ़िया है, माना है कैसा है कहाँ है क्या करता है ये जरूर नहीं है, सुगम है और प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ईट है चूना है, इसमें एक बात एक नई बात हमारी है उसमें, वो भाई किसी ने देखा नहीं है, किसी आचार्य ने कहा वो देखा नहीं है। मैं कहता हूँ ईट है चूना है नहीं है, ईट है चूना है, पर मकान है, पशु है, पक्षी है, पर है, है पर है, वो है मैं अलग अलग है, अगर जो समझे ठीक तरह से तो ईट है, चित्रा है, पत्थर है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, है पशु है, पक्षी है, ईट है, चुनार है, पत्थर है, जगत है, चेतन है, जंगम है, सावन है, वो है के अंदर सब कुछ है। मैं स्थिर कहता हूँ परसों यही बात है, तो है ये चीज परमात्मा है, आधार है, सबका आधार है, बहुत बढ़िया ध्यान है, सुगम है, बहुत सुगम है, बहुत बढ़िया है, बहुत ऊंचे जगह है, सब आ जाएगा अगर ये सब सुन आ जाएगा। परसों यही कह रहा था, आप लोग प्रसंग हो तो कमें अब इसका आज बंद करते थोड़ा। है परमात्मा, परमात्मा है वो स्वाभाविक है, अब मैं कुछ भी चिंतन नहीं करूंगा ऐसा नहीं, मैं चिंतन नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, मैं मौन रहूंगा, मैं मत लगाऊंगा, यो मैं नहीं लगाना चाहिए, है सत्य स्वाभाविक है, मैं व्यक्ति नहीं आएगी और उनमें मैं रहूंगा तो व्यक्ति आ जाएगी, वो व्यक्ति आ जाएगी, अरे जगह व्यक्ति आती है और मैं उस व्यक्ति को नहीं मानता हूँ, इतना फर्क है, व्यक्ति नहीं स्वाभाविक है, स्वाभाविक परिपूर्ण स्वाभाविक वो है, एक स्वाभाविक है वो हमारा है, हम उसी हैं, उस है का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसका है का ही हूं है, ये हूं मैं हूं, तू है, यह है, वह है, मैं हूं, तो मैं के कारण से हूं हुआ। अब व्याकरण बात आपकी रही की बात है, व्याकरण में तरह गया अश्वित पर लोगों ने करने वास्ते मैं हूं, यह है, वह है और तू है, चार चार चीजें, चार, एक मैं हूं, एक तू है, एक यह है, एक वह है, चार, पांचवा बताओ, कोई बताओ पांचवा, कोई ने मन में आवे तो पांचवा बताओ, पांचवा तू है, वह है और यह है, तुम में है हुआ और मैं हूं, तो हूं और है एक ही है, मैं होने से हूं कहते हैं, तो मैं है, तू है, यह है, वह है, तो मैं बना छोड़ करके हूं बना, ये मैं लगने से हूं बना है, मैं नहीं लगे तो हूं नहीं है ही है, वो मैं के कारण हूं है, ये सीधी सारी बात है, व्याकरण में तो सब आती है एक परमात्मा है, तो तू है, यह है और वह है और मैं है, मैं है सब ठीक है, परंतु मैं के साथ होते ही हूं आ जाएगा, व्याकरण की दृष्टि से ये तो मैं है, तू है, यह है, वह चार है, वो है एक है, एक है उस है में मैं तू यह वचन है, अरे है सबका आधार है, सबका आधार परमात्मा है, वो है बहुत ही बढ़िया चीज है परमात्मा है, वो हमारा है, मैं कोई है मैं, उसमें अहंकार भी लगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चिंतन नहीं करूंगा, मैं चुप रहूंगा, मैं नहीं लगा, ये मैं नहीं रहा, मानो सब संसार मात्र है, वो एक है के अंतर्गत ही है परमात्मा, उसमें अंतर्गति उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और लीन होता है। ये तीन बात होती है। तीन बात भी है के अंतर्गत और सभी और है परिपूर्ण व्यापक शब्द है। ऐसा हरदम ख्याल रखो है, ये सर्वोपरि याद है। साधक बहुत बड़े साधक है, उस है का आश है, हमारा आश है, हमारे से है। परमात्मा है, एक है परमात्मा। और मेरे बगल पर कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, एक परमात्मा है। वो है के अंतर्गत सब संसार मात्र, सब संसार मात्र है के अंतर्गत एक परमात्मा है। ये बहुत बढ़िया ध्यान है, बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है। इस अंदर मैं तू यद चलो चलो है के अंतर्गत है, चलो है के अंतर्गत है, एक है परमात्मा। जगत से कंसा चलो काने ईट सुना पत्थर के दे, वो है एक उस है में प्राप्त होना है। बहुत सुगम, बहुत सरल, बहुत प्रिय। अब से बचाओ शांति, अभी तत्काल शांति है, तत्काल शांति नींद नींद आती हो तो राम राम करो, परमात्मा है, ईश्वर है, कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, ये उसका एक ही चीज है। वो है का ही नाम कीर्तन है, उसका ही हरे राम है, वो है एक है कोई परमा नींद नहीं तो है मुझे नींद ही संभावना होती है। ऐसे कई भी मान है, लयर विक्षेप दो ही मानते हैं, क्योंकि वक्त है लयर विक्षेप का तो आज नींद का हम संसार याद वो बात थी का तो संसार याद आवेगा का नींद आवेगी। लय और विक्षेप में दो विघ्न है, लय नींद है ठीक है, लय हो अथवा विक्षेप आवे तो फिर राम राम राम राम करो, हरे राम करो, कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, पूरे शांत हो जाएगा। है और कीर्तन एक ही, दो चीज नहीं है, ये भी परमात्मा है। उस कीर्तन में मन लगा दो, परमात्मा है। सब मात्र संसार है के अंतर्गत है के अंतर्गत सीधी सीधी बात है। एक सत्ता है, एक सत्ता, एक सत्ता है, एक सब है जरूरत है। वो है, वो हमारा है, हमारा है, हमारा मान लो, मानने में कोई दोष नहीं। है में स्थिति हो जाए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सीधी सारी बात। क्यों कोई परमात्मा को सुगुण मानो तो सत्ता माननी पड़ेगी, निर्गुण मानो तो सत्ता माननी पड़ेगी, साकार मानो तो सत्ता माननी पड़ेगी, निराकार मानो तो सत्ता माननी पड़ेगी। सत्ता एक, सत्य एक है अपना मानना ही पड़ेगा। सब है, सुगुण मानो, निर्गुण मानो, साकार मानो, निराकार मानो, संसार रूप से मानो, किसी रूप से मानो, सत्ता माननी पड़ेगी। ऐसा सत्ता व्यापक सत्ता, व्यापक सत्ता है। उस है में से तुम जाओ, शांति मिलेगी, बहुत शांति, सत्य श्राप नींद आती हो अथवा संसार याद आता हो जाता तो संसार याद आता इतना दोष नहीं जीता, नींद दोष है, नींद बहुत दोष है। नींद आती हो तो फिर कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, जप करो, ये करो। फिर है ऐसे भी हो जाए या नींद नहीं हो और विक्षेप भी जावे, संसार याद आना विक्षेप और लय नींद लय लय विक्षेप है दोष का खास दो विघन है, एक लय होना एक विक्षेप होना, नींद आना और संसार याद आना दो नहीं हो संसार छोड़ आवाज छोड़ है मैं नींद गया सब है। प्रत्यक्ष लाभ होगा, प्रत्यक्ष लाभ एकदम सब स्वरूप ध्यान है, ये है सत्ता है, उस है में लीन होना है। देखो संसार एक तो लहर है विक्षेप, संसार का चिंतन है ये विक्षेप है, और नींद आना ये लय है, लहर विक्षेप रहित है, नींद आ जाएगा तो परमात्मा है। नींद ज्यादा विघ्न है, संसार याद आना बहुत नंबर है, एक नंबर दोष है नींद, दो नंबर दोष है संसार का चिंतन, ये दोनों लहर विक्षेप दोनों अध्याय है मैं शरीर है और नींद आती हो तो भगवान नामा कीर्तन का, कीर्तन में वो नींद नहीं आती है ठीक रहता है ना है, फिर में ध्यान को है उस है का ही हम कीर्तन करते हैं। राम कृष्ण हरि नाम है, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इसका ध्यान करते हो करो तो राम ये है, हरे हरे कहते संसार नहीं है, संसार आया गया संसार हरण हो गया, हरे हरे कहते संसार हरण हो गया, हरे राम राम है संसार नहीं है, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे संसार नहीं हरे कृष्ण है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ध्यान करना हो जप करना हो बहुत बढ़िया है, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण सदा भाव राम कृष्ण में है, ये है वो नहीं कैसे, बहुत बढ़िया चीज है ये कीर्तन भी बहुत बढ़िया है। ध्यान रखो हरे राम राम राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण राम कृष्ण तो परमात्मा है, हरे कहते संसार नहीं है, संसार नहीं हरे, हरे का संसार नहीं है, और राम और कृष्ण है वो है परमात्मा है संसार नहीं है, परमात्मा है संसार नहीं है, परमात्मा है संसार नहीं है। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, धीरे धीरे हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बहुत बढ़िया चीज है, ऐसे अगर आप सब करो बहुत लाभ है। ध्यान देना ये बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। और है का नाम राम कृष्ण है का नाम राम कृष्ण है, संसार अभाव का नाम हरे है। हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। क्यों संसार तो रहेगा नहीं, ये क्षण भंगुर नाशवान है, तो हरे कहते ही तो हरे हरति पापा ने उससे तेरी भी सुनता, हरे हरति पापा ने हाथ में हरी कहते ही संसार हरा गया। वर्ष संसार नहीं है, वो परमात्मा है। ये हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये याद रखो एकदम, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, राम कृष्ण परमात्मा। अरे हरे मन संसार का भाव, तो संसार का अभाव तो ही परमात्मा भाव हुआ। हरि में ही संसार का अभाव हुआ तो भाव तो परमात्मा ही हुआ। राम कृष्ण में भाव परमात्मा भाव हुआ, हरि में ही परमात्मा ही भाव हुआ। संसार निषेध कर दिया, संसार तो है नहीं परमात्मा है, तो हरे कहते ही संसार नहीं तो परमात्मा है। तो परमात्मा कहते हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। शांति से एकांत बैठ करके ऐसे जप करो, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बहुत। अब कृष्ण करा, अब ध्यान देना, कीर्तन करना, कीर्तन भी है ध्यान रखना। हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। संसार का भाव में भी परमात्मा परमात्मा है,